Το θεολογικό νόημα της μεταμορφώσεως του Χριστού Σεβ, Μητροπολίτου Ναυπακτού και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, η θεολογία της εορτής της μεταμορφώσεως του Χριστού πάντοτε με συγκινούσε, μαζί με την θεολογία της εορτής της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής, διαβάζοντας κανείς και αυτά ακόμη τα τροπάρια της εορτής της μεταμορφώσεως, αισθάνεται ότι εκείνοι που τα συνέγραψαν είχαν εμπειρία του ακτίστου φωτός της θεότητος, το οποίο εκπορεύεται από το σώμα του Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαιτέρως όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας, ο Αγιορείτης αυτός Άγιος, όχι μόνο είδε το άκτιστο φως της θεότητος, αλλά και ανέπτυξε θεολογικά αυτό το μεγάλο γεγονός και στην συνέχεια εντόπισε την διαφορά μεταξύ της στοχαστικής θεολογίας και της ησυχαστικής θεολογίας. Η στοχαστική θεολογία συνδέεται με την μεταφυσική, ενώ η ησυχαστική θεολογία συνδέεται με την κάθαρση της καρδιάς και τον φωτισμό του νου. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η διαφορά μεταξύ δυτικής και ορθοδόξου θεολογίας και, βεβαίως, η διαφορά μεταξύ των στοχαστών μεταφυσικών και των ορθοδόξων ησυχαστών πατέρων. Η θεωρία του ακτίστου φωτός, κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι μέθεξη της Βασιλείας του Θεού, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι άλλο είναι το Βασίλειο του Θεού, που είναι ολόκληρη η δημιουργία, η κτήση, και άλλο είναι η Βασιλεία του Θεού που είναι η άκτιστη χαρή και ενέργεια του Θεού, η οποία είναι εν υπόστατη, αφού, ενεργώνω και χρημένο στη ενέργεια ή τη υπόσταση, Άγιος Ιωάννης Δαμασκήνος. Η μετοχή της Βασιλείας του Θεού είναι η κατά διαφόρους βαθμούς μέθεξη και κοινωνία μας με την χάρη του Θεού, της οποίας γευόμαστε ως μέλη όχι του λεγόμενου μυστικού αλλά του πραγματικού σώματος του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος μετέχει της ακτίστου δόξης του Θεού, τότε δοξάζεται, κατά την ομολογία του Αποστόλου Παύλου, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη, Ακορ, Ιβ, 26. Διότι ο δοξασμός ενός μέλους της Εκκλησίας έχει συνέπειες σε όλους τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ο προφήτης Μωυσής δοξάστηκε, εισήλθε στον Θεογνώφο, και στην συνέχεια καθοδήγησε τον λαό με τους νόμους, τις συμβουλές και την όλη του αναστροφή. Με αυτές τις προϋποθέσεις αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούμε να μιλούμε για στρατευμένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία, με την έννοια ότι όσοι ζουν βιολογικά ανήκουν στο στράτευμα της Εκκλησίας και όσοι κοιμώνται εισέρχονται στον Θεοδοξασμό. Δηλαδή συμμετέχουν στον θριάμβο του Χριστού, και αυτό γιατί κάθε Άγιος που φθάνει στην θεωρία της δόξης του Θεού, και επομένως δοξάζεται, οπωσδήποτε συμμετέχει από τώρα στον θριάμβο του Χριστού, και τι βρίσκεται στην βιολογική ζωή, εν τούτη συμμετέχει στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Αν διαβάσει κανείς κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, θα δει αυτήν την αλήθεια να διατυπώνεται με θεολογικό και εμπειρικό τρόπο. Επίσης πρέπει να λεχθεί ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίνουμε μεγάλη σημασία στην μεθοδολογία. Η οποία οδηγεί στον δοξασμό και στην μετοχή του θριάμβου του Χριστού επάνω στον θάνατο. Και αυτό γιατί μια λανθασμένη μεθοδολογία, για παράδειγμα η μεταφυσική που συνδέεται με την φαντασία, και η ηθικολογία που συνδέεται με εξωτερικές ανθρωποκεντρικές διατάξεις, δεν οδηγεί στην θέα του ακτίστου φωτός και στην σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η μετοχή της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή του ακτίστου φωτός στο μέλλον, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν ο άνθρωπος δεν έχει από τώρα προετοιμαστεί. Κατάλληλα για τον σκοπό αυτό και δεν έχει γευτεί ακτίνες αυτής της δόξης. Οπότε, μέσα από την κάθαρση της καρδιάς, την ωερά προσευχή, που είναι ένδειξη του φωτισμού του νοός, μπορεί ο άνθρωπος να μετάσχει στην δόξα του Θεού. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η αξία του Ορθοδόξου Μοναχισμού, ο οποίος διατηρεί ανώθευτη την Ορθόδοξη Μεθοδολογία, η οποία οδηγεί στην θέωση, που είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Έξω από αυτήν την Ορθόδοξη Μεθοδολογία επικρατεί η εκοσμίκευση της πίστεως και της χριστιανικής. Ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας σε όλα τα έργα του ομιλεί για την ορθόδοξη αυτή μέθοδο. Σε ένα κείμενο του γράφει ότι χρειάζεται αληθινή πίστη, γιατί η αλλίωση της πίστεως δεν οδηγεί στην εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξεως του ανθρώπου. Πιστεύοντες δε, ως εδιδαχθημεν παρά τον υπό του Χριστού φωτισθέντων, κάνει λόγο για φωτισμένους πατέρας, για υπακοή σε αυτούς και για διαφύλαξη της πίστεως. Δεν αρκεί όμως αυτό, αλλά χρειάζεται και πορεία προς την προσωπική βίωση του ακτίστου φωτός. Οδεύσομεν προς την λάμψη του φωτός εκείνου, δεν πρόκειται για μια πολυτέλεια στην πνευματική ζωή, αλλά για τον αφεντικό σκοπό της υπάρξεως μας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται κάθαρση της διανοίας από τους γηίνους μολυσμούς, με την περιφρόνηση κάθε πράγματος που είναι τέρνο και ωραίο, αλλά όμως δεν είναι μόνιμο. Το όμα της διανοίας των γηίνων μολυσμών εκαθαρωμέν, παν περιφρονούντες τέρνων και περικαλές, ομοι μόνιμων. Το τέρνον που δεν είναι μόνιμο είναι η ειδονή που προκαλεί οδύνη και, τι ψυχή περιβάλλει τον δυσιδίχητονα της αμαρτίας, Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σαφώς υποστηρίζει ότι απαλλασσόμαστε από το πυρ της κολάσεως, έλαμψη και επιγνώση του αλλού και αηδίου φωτός της του Κυρίου Μεταμορφώσεως. Η θεολογία της μεταμορφώσεως συνδέεται αναπόσπαστα με τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την βίωση αυτού του μεγάλου φωτός. Η ορθόδοξη πίστη συνδέεται με τον ορθόδοξο ησυχασμό, γιατί όταν το ένα αποσυνδέεται από το άλλο, τότε καταλήγουμε ή στην μεταφυσική ή στην εξωτερική καθηκοντολογία, που δεν σώζουν τον άνθρωπο. Πολλές φορές σκέπτομαι ότι εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί ψαλούμε τα ωραία τροπάρια της μεταμορφώσεως του Χριστού και μάλιστα το απολυτικό της εορτής, παρακαλούμε τον Θεό. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον, ή προσευχόμαστε με την ευχή της πρώτης ώρας, σημειωθεί το εφήμας το φως του προσώπου σου είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, αλλά η όλη εκκλησιαστική μας ζωή κινείται σε μια τροχιά εκτός της πορείας προς την θέα του ακτής του φωτός. Υφίσταται, δηλαδή, μια κρίση ταυτότητος των μελών της εκκλησίας, όταν δεν συντονίζονται στην βίωση της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού. Η σύγχρονη επιστήμη θαμπώνει τον άνθρωπο, επειδή κάνει λόγο για χαρτογράφηση του γενετικού κώδικα, για αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα, ώστε να θεραπευθούν πολλές ασθένειες και να γίνει παράταση επιμήκυνση της βιολογικής ζωής και όμως παραγνωρίζεται ότι η μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου είναι ο θάνατος, ο οποίος καταργείται μόνον με την μετοχή στην δόξα του Χριστού. Λησμονείται επίσης ότι ο πραγματικός γενετικός κώδικας, το πνευματικό ΑΑ του ανθρώπου είναι το καθομοίωση, η θέωση που είναι ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και όσο δεν εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός τόσο ο άνθρωπος παραμένει κενός. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα που κοινοποιήθηκε η ανακάλυψη για την αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα, 27 Ιουνίου 2000, μια εφημερίδα, Ελευθεροτυπία, έγραψε. Η ταυτότητα της ζωής, ευρέθη, το νόημα αναζητείται. Όταν ο άνθρωπος δεν βρει το νόημα της ζωής, τότε η ζωή του είναι μια τραγωδία. Η ανθρώπινη επιστήμη, όταν δεν νοηματοδοτείται από το φως του Θεού, γίνεται καταστροφή για τον άνθρωπο. Απτό παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη στις 6 Αυγούστου του έτους 1945 στην Χειροσίμα. Ενώ η Εκκλησία εόρταζε την μεταμόρφωση του Χριστού και υμνούσε το φως της θεότητος του Χριστού που σκορπά ειρήνη, χαρά και προσφέρει στον άνθρωπο την υπέρβαση του θανάτου, στην Χειροσίμα έλαμψε ένα άλλο φως, το φως του σύγχρονου ανθρώπου, η ατομική βόμβα, που δημιούργησε καταστροφή, πόνο, θλίψη, θάνατο. Δύο φώτα, το κτιστό και το άκτιστο, δύο διαφορετικοί κόσμοι με αντίθετα αποτελέσματα. Η μεταμόρφωση του Χριστού σε συνδυασμό με τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, καθώς επίσης και με την μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, κατά την οποία οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, δείχνουν τον σκοπό και το νόημα της υπάρξεως του ανθρώπου. Δυστυχώς εμείς παραμένουμε μακριά από την μεταμόρφωση του Χριστού και ζούμε μέσα στην παραμόρφωση της εικόνος μας. Απομακρυνόμαστε από την πορεία προς την θέωση και κατατριβόμαστε σε πορεία προς την απανθρωποποίηση. Ψάλουμε τα τροπάρια της μεταμορφώσεως του Χριστού και μέσα στην ψυχή μας ζούμε την τραγικότητα της πτωτικής καταστάσεως. Χριστέ ο Θεός, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση.